se på blomster og dyr rundt omkring. Endnu har vi da skoven tilbage, men en dag er der måske ingen ting. For vi ødelægger alt her på jorden, vi kan nå at stanse alt det nu, men det skal ske i dag og i morgen, for i morgen er det måske for sent. Hvem er det, som tager gøre sig til herre og dræbe alt liv her på jorden? Der er mange, der gør det desværre, mange flere end vi selv går og tror. For vi ødelægger alt her på jorden, vi kan nå at stanse alt det nu, men det skal ske i dag og i morgen, for i morgen er det måske for sent. Når vores børn vokser og bliver stor, er der slet ingen blomster og træer, og hvordan kan vi slet ikke bruge? Ingen planter kan gro på vor jord, for vi ødelægger alt her på jorden. Vi kan nå at stanse alt det nu, men det skal ske i dag og i morgen, for i morgen er det måske for sent. Så hvordan vil du nu stå til ansvar, når nu børnene anklager dig? Hvad er det, du har gjort mod vor verden? Du kan aldrig retfærdiggøre dig, for vi ødelægger alt her på jorden. Vi kan nå at stanse alt det nu, men det skal ske i dag og i morgen, for i morgen er det måske for sent. For vi ødelægger alt her på jorden, vi kan nå at stanse alt det nu, men det skal ske i dag og i morgen, for i morgen er det måske for sent. Ja, i morgen er det måske for sent.